lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Precis, och det är lördag, mina vänner, och det innebär att vi ska ha massa trevligheter för oss tillsammans här idag. Vi ska ha lördagslömsk och vi ska ha lite sköna bemärkelsedagar och lite uppmärksamhetstörstande, någonting. Hårdrockshunden Saxon är med mig i studion idag faktiskt och ligger här vid mina fötter. Eller han, ja, nu la han sig precis här. Så att, då har ni det och ser fram emot också att höra hans tassar mot golvet. Breathless med Quiet Riot följde på Bon Jovi's Runaway. Lite väder är du kanske sugen på nu, eller? You are listening to Pirate Rock. Och efter en kall och ganska grå morgon, tidig morgon, så kommer det under dagen framåt 11 att lätta upp lite grann. Det blir lite, en blek sol kommer att titta fram bakom de gråa molnen, och på eftermiddagen så är det någonting som faktiskt nästan liknar solsken. Så det kommer bli trevligt, och då kommer temperaturen att ha klättrat upp till en 4-5 grader sådär. Ingen nederbörd att tala om heller idag, så det blir ju bara att klä sig varmt så kan man gå ut och spatsera. 90.7 and 95.4 Pirate Rock.

veckan som gick så fyllde den här fantastiska skivan som heter Destroyer av och med bandet Kiss 45 år. Det vill säga, den släpptes 1976. Och låten vi hörde här, det är ju inledningsspåret från skivan Detroit Rock City. Det ni kanske inte fick höra här, det var ju det långa introt med någon som håller på att pilla med en bil och köra igång sin bil och lyssna på bilradio, och så är det två bilar och så får man fatta, det är någon slags, nästan som en radioteater som spelas upp där, och så krockar bilarna och då börjar låten här. Häftigt! Häftigt, ja, det är naturligtvis inte roligt att krocka med bilar, det är så jag menar, men alltså själva idén att ha en sån lång, liksom, ska man säga, nästan som en pjäs som inleder en skiva, det är väldigt häftigt. Du lyssnar på Pirate Rock, du lyssnar på programmet som heter Hellmorgon, och du lyssnar på mig, min röst, och jag heter Jonas Slättung. Och jag sitter här mellan 9 och 12 varje lördag och varje söndag. Om en liten stund så ska vara en programpunkt som heter Lördagslömsk, då vi utforskar lite andra musikaliska områden än det som vanligen hör hemma här i kanalen. Så jag tycker att du ska stanna kvar och lyssna på det. Throw down my arms and give my all. You are listening to Pirate Rock. Först hörde du All the King's Horses med Robert Plant and A Strange Sensation, och nu, precis här alldeles nyss, så var det Killer on the Loose med Thin Lizzy. En låt som kom 1980 och som finns med på den fina skivan Chinatown, den första av två Thin Lizzy-skivor där den ene gitarristen i gitarristparet heter Snowy White. Han hade tagit över den rollen efter Gary Moore som var med på en skiva. Gary Moore, detta gitarrgeni och denna sångare och producent och låtskrivare som var med på Black Rose-skivan. Och Snowy White var med på två skivor. Den andra hette Renegade. Sen så slutade han också. Snowy White, väldigt, väldigt duktig gitarrist. Väldigt så här kompetent och allround-gitarrist. Som möjligen då, kan man tycka, tog bort lite av den, av edgen, lite av ruffigheten i Thin Lizzy-spelet som möjligen hade funnits innan då, kan man tycka. Snowy White, alltså jätteduktig gitarrist. Men kanske lite tråkig. om man får säga så. Nu kommer alla att en listefans att hata mig kanske, men så är det. Jag föredrar ju då den klassiska perioden innan Gary Moore, där Brian Robertson var andretagist ihop med Scott Gorham då. Så, och de gjorde de klassiska plattorna som Johnny the Fox och Bad Reputation och inte minst Jailbreak. Mm. Jaha, nu undrar du, vad händer nu då? Jo, nu blir det lördagslömsk. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och i lördagslömsk idag så ska vi resa tillbaka till 60-talet. Därför att på 60-talet så fanns det i Sverige en på nytt född, skulle man kunna säga, tradition av vissång. Och den här vissången var ofta, ska man säga, den, i tidens anda så var den lite politisk ofta. Men det fanns också de som tyckte att man skulle plocka upp lite äldre poeter och vissångare och tolka deras verk. Och här i Lördagslömsk så har vi tidigare spelat när Cornelis Vreeswijk sjunger Taube, Evert Taube, med den äran. Men Fred Åkerström, han gick ännu längre tillbaka. Han gick ända till 1700-talet och hämtade Bellman. För han menade att Carl Michael Bellmans musik, den var skriven av en djupt alkoholiserad människa som ofta framförde sin musik för andra alkoholiserade människor i ganska stimmiga miljöer. Och de här versionerna som fanns på skiva, de här nytolkningarna, 1900-talstolkningarna som fanns på skiva, de gjorde inte Bellman rättvisa. Därför att de var för fina, de var för snygga, de var för tillrättalagda. Så Fred Åkerström, han tyckte det att det här ska framföras av en människa och man ska sjunga dem som om man var lite full själv i princip. Och det gjorde han och fick väl både ris och ros för detta. Den så kallade finkulturella eliten tyckte väl att han smutsade ner Bellman, medan då allmänheten i stort älskade Fred Åkerströms varianter. Och när jag var liten så lyssnades det på Fred Åkerström i Det slättumska hemmet. Och en låt som jag tyckte var väldigt, väldigt fin, den hette Glimmande nymf. Och den är mångas favorit, det vet jag. Men jag tyckte den var så häftig för att Fred Åkerström, han hade en väldigt mörk och kraftig stämma. Och i den här låten så går han ner väldigt djupt i stämman ibland. Så att den nästan skorrar i högtalarna. För att han kunde komma väldigt, väldigt långt ner. Och det var först senare, mycket, mycket senare egentligen, som vuxen ganska, inte jättelänge sedan, som jag faktiskt förstod att den här fina texten, den här oerhört vackra poetiska texten om den glimmande nymfen, faktiskt handlar om inget annat än ett rent och skärt samlag. Styrka. Kom, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår porten till sluten, natthuvan ren, din gäsa kring knuten. Ren Nordströms piskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in vid mig. finken nyss. Nyss, Kajsa Lisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och fästet har tjocknat. Ensamhetens tystnad rår jag till Frejas dyrkan går. Regnet nere i bollrande låga välver i skyn sin brandgula båga, som randas lugnt och skönt i purpur, guld och grönt. Sen jorden jofylls åska rönt. Sen jorden jofylls åska rönt. Somna min nymf, dröm om min lyra, tills dess vår sol går upp klockan fyra. Och du dig sträcker och armarna räcker av mitt blod och namn. Kajsa, du dör. Himmel, hon andas. Döden ger liv och kärlek bort blandas. Men fast din puls slår matt, så blundar ögat glatt. Håll med fiol godnatt, godnatt. Håll Åkerström. Glimmande nymf av Carl Michael Bellman. Sällan förr eller senare har ett samlag beskrivits så passionerat och poetiskt. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Och efter reklamen som är på ingång här så kommer du få lite nyheter och lite väder och lite bemärkelsedagar. Men innan det så tänkte jag att vi skulle tillsammans lyssna på en fin, fin låt som heter A Tout Le Monde. Megadeth har gjort den. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things. The harder the blows became, I

Walk Away med Journey från deras platta från 2008, Revelation. Innan nyheterna som är på gång här så tänkte vi lyssna på Alice Cooper, A Love Will Change the World från förra året. Gör det tillsammans med mig här i Helmorgon. We have very little respect for everything. Very little regard for anything. We've got something against so much and we're only beginning. So it seems, 'cause that's how we're living. Our love will change the world. Our love will change the world. Into a strange place that you won't recognize. When you look into its eyes, our love will change the world. Our love will change the world. You may not like it now, but you'll get used to it anyhow. We don't have near enough time to even dream of committing a crime. Got no future, got no reason, got no rhyme, 'cause that's all we've given. We'll kill any possibility or any illusion of synchronicity, 'cause that's been effective to certain degree. Ooh, our love will change the world. Our love will change the world. Into a strange place that you won't recognize. When you look into its eyes, our love will change the world. Our love will change the world. You may not like it now, get used to it somehow. So little regard, so very little regard for anything. We've got something against so much, and it's only beginning. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att massvaccineringen mot covid-19 är i full gång i Ryssland. Men det är många som är misstänksamma. Färre än var tredje ryss vill ta Sputnik V-sprutan. Detta enligt en undersökning från det oberoende institutet Levada Center. Det var 80% fler samtal som ringdes in till organisationen Minds självmordslinje under förra året jämfört med året innan. Ändå så minskade det totala antalet självmord under andra halvan av år 2020. Men organisationen varnar för risken att självmorden ökar när pandemin väl är över. Det är så mycket som spelar in i varför en person väljer att avsluta sitt liv eller att begå självmord. Och jag vet att forskningen visar att det ofta kommer efter den här krisen istället. Det sa Oskar Pettersson på Minds i Umeå. Och så kan jag berätta att den största asteroid som passerar jorden i år kommer att vara som närmast idag. Asteroiden är ungefär 900 meter i diameter. Och när den befinner sig som närmast så är den 2 miljoner kilometer bort. Asteroiden kommer att vara som närmast klockan 17 i eftermiddag. Och störst chans att se den har den som befinner sig på södra halvklotet. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. 747 Strangers in the Night heter låten, med bandet Saxon, och hunden Saxon ligger i studion med mig här nu, här i Hellmorgonstudion i Pirate Rock studion om man ska vara Peter. Egentligen är det ju Pirate Rock studion men just nu så är det Hellmorgonstudion. Själv heter jag Jonas Slättung och tänker väl att du i det här läget vill ha dig en liten väderprognos kanske. You are listening to Pirate Rock. Och efter en kall och ganska grå morgon, tidig morgon, så kommer det under dagen framåt 11 att lätta upp lite grann. Blir lite, en blek sol kommer att titta fram bakom de gråa molnen, och på eftermiddagen så är det någonting som faktiskt nästan liknar solsken. Så det kommer bli trevligt, och då kommer temperaturen att ha klättrat upp till en 4-5 grader. Sådär. Ingen nederbörd att tala om heller idag, så det blir ju bara att klä sig varmt, så kan man gå ut och spatsera. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Blackie Lawless och hans Wasp där med Animal Fuck Like a Beast. Som du hör här i Hellmorgon, där vi idag ska prata, vi ska ha en liten trist bemärkelse idag kan man säga. Vi ska hylla en gitarrist som alldeles för ung gick bort den 19 mars, det vill säga igår, fast 1982. Jag pratar naturligtvis om den gudabenådade Randy Rhoads, Ozzy Osbourne-gitarristen och faktiskt också Quiet Riot-gitarristen en gång i tiden. Det var så här nämligen att Randy Rhoads var ute på turné med Ozzy Osbourne och hade kvällen innan den 18 mars spelat i Knoxville, Tennessee, och så skulle de spela på kvällen den 19 i Florida. Så de hade kört bil hela natten och brände på det, så var väl lite trötta och lite fnissiga kanske. Inte vet jag om de hade inmundigat sig någon form av sömn- eller rustabletter, jag vet inte. De stannade i alla fall till hos en snubbe de kände som heter Jerry Calhoun i Leesburg i Florida, för där hade de nämligen, Jerry hade en liten, ett flygplan och en liten landningsbana. Och bandets busschaufför Andrew Aycock, han lyckades övertala först Don Airey, som spelade keyboard i Osmond Band, att ta en liten flygtur med honom. Ja, helt enkelt bara för att flyga lite grann. För att ha lite mysigt. Bara för att liksom få tankarna på något annat innan spelningen efter den långa bilturen där. Och det gick bra och de flög runt och så landade de. Och sen så lyckades han övertala den notoriskt flygrädde Randy Rhoads att följa med upp i planet en andra gång, en andra flygtur. Hårfrisörskan och sömmerskan Rachel Youngblood följde också med upp. Och de åkte lite grann där, flög. Och så under den här flygningen så tänkte Aycock då, den här, han som flög, att han skulle liksom skoja lite grann. Han skulle skrämma de andra som låg och sov i turnébussen. Så han skulle flyga väldigt, väldigt nära turnébussen. Och gjorde det en gång och gjorde det två gånger. Men den tredje gången han gjorde det så klippte vingen i baksidan av bussen. Och planet började snurra och kraschade in i ett garage som låg bredvid där och fattade eld. Och därför så dog Andrew Aycock, Rachel Youngblood och Randy Rhoads av smällen eller av branden. Oklart vilket. Tyvärr en gudabenådad gitarrtalang som försvann alldeles för tidigt. Vem vet vad han hade kunnat uppnå. Den 19 mars 1982 hände detta. Yeah.

Taking Me Down med Hardline från skivan Double Eclipse 1992 kom den. Och det här programmet som du lyssnar på just nu heter Helgmorgon och själv heter jag Jonas Slättung. Ja, just det. Vad heter kanalen undrar du? Ja. You are listening to Pirate Rock. Ja, just det. Då glömde du inte bort det. Missar du aldrig det mer. Vi ska fira en födelsedag som ägde rum igår faktiskt just nu. Därför att den 19 mars 1971 så släpptes det en LP-skiva vars titelspår låter så här. You see it's ugly. Oh, oh, oh, oh. Don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Spåret från Jethro Tulls skiva Aqualung som släpptes den 19 mars, det vill säga igår 1971, vilket gör den skivan 50 år gammal nu. Hurra, hipp hurra, grattis, grattis, grattis. Och Aqualung är ju, blev ju Jethro Tulls genombrottsskiva. En skiva som åtminstone i pressen och bland recensenter sades vara en temaskiva som handlar om utanförskap och sociala klyftor och så vidare. Sen har ju sången och tvärflöjtisten som ju Jethro Tull har, Ian Anderson, han har sagt vid upprepade tillfällen många, många gånger att det var inte tanken, det var ingen temaskiva, det var inte tänkt så. Det bara blev så, det råkade hampa sig så att flera låtar handlar om detta, men det var inte någon uttänkt temaskiva. Men det brydde sig inte pressen om, utan de ville gärna se det där temat. Och möjligen så var det så att skivbolaget Chrysalis kanske också tyckte att men det låter ju bra, om de gillar att skriva om sånt, ja då kallar vi det för en temaskiva. Så är det, vare sig det var meningen från början eller inte, så har man då kallat detta för Jethro Tulls första riktiga temaskiva. Sen gick de vidare året därpå och gjorde en riktig temaskiva, nämligen Thick as a Brick, som handlar om ett fake, stor fake-dikt som någon fake-person har skrivit, som de då säger sig ha tonsatt. Ja, men Aqualung, den gjorde att Jethro Tull slog igenom stort, och framförallt i Amerika fick de tack vare den här skivan då ett stort genomslag. Ett band som redan från början har bytt medlemmar väldigt mycket. Redan efter första skivan bytte de gitarrist. Efter andra skivan bytte de, eller vänta då, bytte de någon då? Ja, det gjorde de väl. De bytte bassist. Nej, det gjorde de ju senare, just precis. De lade till en keyboardist efter andra skivan, och sen så efter tredje skivan så bytte de bassist. Så att på den här skivan, som då är deras fjärde album, så hade de en hyfsat ny keyboardist, de hade en ny bassist och en halvny gitarrist. Så var det med det. Och sen så skulle de byta medlemmar till och från under hela karriären. Men vi hör ju nu Aqualung, titelspåret. En annan låt som är nog, får jag nog säga, är min favoritlåt från den här skivan, är en låt som handlar om en flicka som skelar lite grann. Would be a poor man, a beggar man, a thief. If he had a rich man in his hand, and would steal the candy from a laughing baby. Jumping in again. She signs no contract.

att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår morgus. Luckan räms porten till sluten, natthuvan ren, din gäsa kring knuten. Ren Nordströms piskperuk, den hänger på sin spik. Somna in vid min musik. Somna in vid min musik. Bofinken nyss, nyss Kajsa Lisa slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och fästet har tjocknat. Ensamhetens tystnad rår jag till Frejas dyrkan går. Regnet ner i bollrande låga välver i skyn sin brandgula våga, som randas lugnt och skönt i purpur, guld och grönt. Sen jorden jofus åska rönt, sen jorden jofus åska rönt. Somna min nymf, dröm om min lyra tills dess vår sol går upp klockan fyra. Och du dig sträcker och armarna räcker av mitt blod och namn. Kajsa, du dör, himmel hon andas, döden ger liv och kärlek bort blandas.

Kom ihåg, vi levererar, installerar och återvinner. Välkommen till våra butiker eller elon.se. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Upplev vår egna jackpot Hypermiljonen, där du har chans på jackpot-miljonerna i annars vanliga spel som Book of Dead och Fire Joker. Missa inte heller Wowpot och Megamola, där ett spin kan förändra allt med svindlande vinster. Vi ses på hyper.com. Åldersgräns 18 år. Recept för ett enklare liv. Ta först cirka 1300 kg crossover. Strö i backkamera, parkeringssensorer, intelligent autobroms och annan viktig krydda. Och ta bort sånt som smakar bäst. Bort med handpenning, oro för andrahandsvärdet och servicekostnad. Ja, nu är det bara att njuta av allt det goda. Privatleasa en välutrustad Nissan Qashqai från bara 2 499 kronor i månaden inklusive service. Läs mer på nissan.se. Bara på Storytel. Hej mamma, jag är inte död. Jag skrev ett brev till dig som blev en hel bok. Om hur jag inte får vara både ett Jehovas vittne och homosexuell. Lyssna på Jag är inte död. Prova Storytel. Gratis i 14 dagar. Köp nya GT-radialdäck från oss på Vianor så ingår 14 dagars nöjdhetsgaranti. Hitta din närmaste verkstad på vianor.se. Nu är det snart dags igen. En helt ny grannyra. Då kan du och dina grannar få dela på 107 miljoner. Så ta chansen på postkodlotteriet.se. Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonald's-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back.

grader sådär. Ingen nederbörd att tala om heller idag, så det blir ju bara att klä sig varmt så kan man gå ut och spatsera. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Så, då vet du det. Nu fortsätter programmet som om ingenting har hänt egentligen. Men vad som däremot kommer att hända är att vi kommer att bege oss till år 1989. 80-talets sista skälvande år, då började hända saker med soundet och stilen på hårdrocken. Ja, om man med hårdrock menar den typ mainstream hårdrocken och inte trashen och grejer, för då hade det hänt massa andra saker. Men 1989 så började det här som hade varit lite utslätat, kanske möjligen och lite väl hitlisteanpassat, komma tillbaka till lite tuffare och lite mer rockigare tongångar. Detta kan exemplifieras av Kingdom Come, som i på plattan In Your Face skrev en låt som heter Do You Like It? Kingdom Come, Kingdom Come med låten Do You Like It? Här i helgmorgon, där är det dags att nu spela en av hårdrockens allra namnkunnigaste band med en av deras mest ikoniska kompositioner. Jag pratar naturligtvis om, eller naturligtvis, det behöver inte alls vara naturligtvis, men jag pratar om Iron Man med Black Sabbath.

fråga som randas lugnt och skönt i purpur, guld och grönt. Sen jorden jofylls åska rönt. Sen min nymf, dröm om min lyra tills dess vår sol går upp klockan fyra. Och du dig sträcker armarna räcker till min kanna och min famn eldad av mitt blod och namn. Kajsa, du dör. Himmel, hon andas. Döden ger liv och kärlek bort blandas. Men fast din puls slår matt så blundar ögat glatt. Håll med fiol, godnatt, godnatt. Håll med fiol, godnatt, godnatt. Fred Åkerström, glimmande nymf av Carl Michael Bellman. Sällan, förr eller senare har väl ett samlag beskrivits så passionerat och poetiskt. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Ja, då fick du reda på det. Nu, mina vänner, alldeles för länge sedan vi hörde lite Bon Jovi, så ska vi göra nu lyssna på en låt som heter It's My Life. A song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my

Well, the lush separation involves you and the products of wealth push you along on the bow wave of their spiritless undying selves, and you press on God's way to your last dime as he hands you the bill, and you're spinning the slipstream, tied to some reasoning, paddle right out of the maze, and you paddle right out of the maze. Slipstream. Av och med Jethro Tull från skivan Aqualung som fyllde 50 år igår. Programmet Helgmorgon är slut för idag. Ni och jag hörs imorgon klockan 9 igen. Då sitter jag här som vanligt. Hårdrockshunden Saxon och jag ber att få tacka för oss. Vi gör det med en önskan om att ni får en fortsatt trevlig och god morgon. I Blackfoots tappning. Good morning. Hej då! Up and let's lift the cup and